कहाँ ले जाऊँ, कहाँ जाना है? अरे कुछ अता पता कोई ठिकाना है? क्या तुमको सुनाऊँ मैं अपना फसाना, क्या तुमको सुनाऊँ मैं अपना फसाना, ना कोई मेरा घर है ना कोई ठिकाना, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर भी हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर भी हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तुम उससे कर लो शादी और मंदिर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर भी हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो बेघर घर ले चलो, घर में हूँ।